الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. سورة جن کی اولی سوا بیاننا دا جناتو فالقام تا کلچ قرآن اور دلیلی واپس دلیلی ناغی تا بیاننا کی اولی وطا دا قرآن عظمت بیان کو سمعنا قرآنن او دویم یه رد شرکو کو دریم او رد پی اتخاذ الولد او سلورم پو باطل پرس مشر باند رد بیوقوفی و تاوی او داسی پنزم ردیو کو پہ استعاذہ چپنا وختل دا صرف دا اللہ بذات سرئی او مخلوق باندے پنا وختل شرک دے دا بیان کئی شپاگم او دو قول دی یو قول دا دی چرا ادخال الہی دی چرا دا اللہ کلام دا او مشرکین عرب تاوی چگور دا جناتو ام دا عقیدہ و استاسو ام دا عقیدہ دا چبانس بعد الموت نشتا کله چې هغه قران واورېدنو وې ایمان ته مونږ هو مخکې عقیده دا و اوس مونږ منو چې باز بعد الموت شته نه قریشو تاسو یې ولې نه منئ تاسو قران واورېدو پیغمبر تاسو ته راغلی او دویم دا دی چې نه جنات دي تاریخ پل قوم سره خبره کوي او ته وی چې ګور انسانانو دا عقیده و لکه څنګه چې تاسو عقیده ده الله یبا صلی الله احدا یو معنا چې چرې والا ژوند دین کی پس د مرګ نه یو تن هم نگر دا انسانانو کم دا عقیدی وی او دا پتاسو کمشتا او دا عقیدہ غلطا دا یا دا باس مانا دا ام دا انہم زنو کماز وننتم دا انسانانو ام دا یقین کړي ولک څنګه چې تاسو کوي الی یبا صلی الله احدا چې چرې والله راو نلی کی د مخلوق د هدایت لپاره یو تن پیغمبر چې بث عیسی علی السلام یا موسی علی السلام او د دینه پس به الله بل څوک نه راځي بعض نمرات بے اسد تا رسول دے دوڑا احتمال اپ آیات کشتا یو قول دام دے چی دا جنات پلمینز کی وی یو بلتا چواننام زوننو کما زوننتم دا انسانانوم دا حقیدہ وان څنګه جستاسو دا عقیده وجلنیه باز الله وحده چچری با اللہ پس دا مرگ ناسوک جو اندین کی باز بعد الموت نشتا. اگو را قرآن کی رالو چی دا خام خاشتا دے زکار سو مرکاوی ار قسم صورت اور ادلے و ناغی کے مسئلہ دا قیامت وکنا جہنم ذکر پکے ہو نوم بیان کی وئی حال ذکر کی خپل امخ کی دا نزول دا قرآن نا او بیا رستو دا نزول دا قرآن نا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. دو مطلب دی وَأَنَّا لَمَسْنَا لَمَسَا يَلْمِسُ طلب طویل شی التماس دینا دی وی طلبی اوکو درخواستی اوکو مطالبی اوکڑا نو جنات وی مونگا وستلو او خبر و مغست دا اسمان چیر اغس ازادی دا او کن پابندی دا دا طلب اوکو لمسنا السماء یا د دې لپاره تلو چې خبره واورو د ملائکو په خوانی عادت څنګه زمونږه په خوانی عادت وو چې مونږ بتلو او خالی زیونه به امزان لا مقرر کړیو هغه کې مناستو د ملائکو خبره به واورې دي چې زوره یو خبره به واورې ده اگر بم دنیا ته زر راولا زمکی تا او چدل تزمکا کی بکم زمونگا کاهنانو نجومیانو ساحران خلق واغی تبا مکڑا ناغی با نشر کرا نشر اشاعت بکی دو نچیابا یو خبر پاکی رشتی آشوانو خلقو بیاد آغی پا طولو دروغ باندی یقین کاؤ چو گورا کنا ویلیو کنا اشادی کنا خواب نکا آغیو پاکی بیاد پیغمبر دعوی اکڑا نوم پی خلقو با یقین کاؤ چی دی سر رابطشتا کنا دا آغی شیعاتوینو دا آغی خبر نبی وحی جوڑا کڑا چو بس پتن لگی کشیاتوین براتلنم چالی دن او کامبیاو تبا ملائک راتلن ناغیم چالی دن ذکا وحی خفی امر طویلشی خفی قول طویلشی پر چیز سوکتنی خبر کنا نو بس پدی کی با خلق پا لوی شک کے پراتو دا پیغمبرانو دا ساحرانو فرق نشکو لکانا نزی منگم پا غمخ کے پخوانی عادت باندے لمسنا السما منگا طلبو کو دا اسمان فوجدنا ملیت حرسا شدیدا پس من امن دمونگا اسمان چڑک کڑی شوی دے دا پیردار و سختنا پیری اولاد دی یو زیپا کی خالی نشتا اخالی زیونے ڈک کڑی دی حرسن یا جمع دا حارست او سو کوئی مصدر دے ملعت حرسن شدیدن پیر سخت سوکے کی سوک نشی تلے پا بارا باندے وشوبان او شغلی دی لمبی دی انگار دی چه باغی سرویشتلی شی نو بچکی گی نا نو قرآن در نزول نمخ که دا حال نو مخ که خوازادی و فراخی و او رستو از دا چلو شو دا انقلاب پیدا شوی دنو دیکھ اختلاف دے چی دا غشی وشتل وست شورو شو دا قرآن دا نور و آیاتون نخو پتا لگی چی دا پکوانے خبر دا کسورت ملک کی تیر شو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ چلایونګه دا نږدې اسمان هیڅ تکړېوم د پستورو سره پستورو کې اودای چې زینت د اسمان دی نه خو سوس نه دی هیڅ تشوي چې کله نه الله پیدا کړې نو په دې ستورو سره هیڅ تکړې کنه دا خو په خوانه خبره ده ور پسې واجالنا رجوم للشیاطین معلومی چې دا په خوانه ده چې څنګه به زینت د اول نو د ابتدانو نو دا غزه به دا صفته مو چې شیاطین په وشتل شي معلومی چې دا د وخت نو حکم دور نو مخکې بوم دي وشتل شو په دور زیات نو عیسی علی السلام نه پاسو خو کله چې دا نزول شورو شو بیا ډیر زیات شو بل حدیث هم په دې باندې دلیل دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام مونږ ناستو یو شپه نفرومیه بن نجم برا ستوري وشته شو فقالا ما تقولون نبی علیہ السلام غینا تپوزو کو چتا صبح د جاہلیت په وخت کې سوي چې کله بل اسمان کې باز توري وښته شو تاسو به سوي د دې په حق کې نو زمو مشرانو وی چې نقولو يموت عظیم او یولد عظیم پس مو بداوی چې یا سوکلوی سړی مری دای دی خیر کوي ایا سوکلوی سړی پیدا کی دزین خالی نه ده ښه مو بداوی کړه نبی علیہ السلام ورته بیا وی چې نه دغه اس استاو د جاہلیت یو غلط خیال دی معلومی کنه چې مخکیم وکنه جاہلیت خواهتو بھی چاہتا قرآن دا نزول نمخ کے وقتو نبی علیہ السلام تے نزکا تا پوسکو اوغی و تدغا اخپل عدت بیان که جدمو خدا عدت و ادا خبرو یا دنیا کی سوکلے سڑے پیدا کی گی آمری نا خو خود داو کستور نشی وشتے نم دا سکی گی تدین خوی او زمانہ خالی نہیں سوک پیدا کی گی یا سوک پنا کی گی ہو الو یو الو کې خدای ته علم دی اخو الله ته علم دی چې بیا وتا تفصیل وکړه چې نه دا خدا سره نه دا او شیاطین دی او برا وغ دی خبرې اوري د ملائکو ابیا راضی دنیا کې شرک خوري کنه هغه د سلیمان علیه السلام د وخت نوم دا کار شو نو معلومه شو چې مخکې مو لیکن زیات نه وو او دا قرآن دا نزول سره ډیر سخت پابندی شوا او مقصدی هم دغو چې دا قرآن حفاظتو شی چه قرآن کی سوکو د شیطانانو خبرو نه منډي خان. اگر کاغي خو بدغه سیا وی بیام چې دا په زبان شیطانان نازلی وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع او بشکا اومونگا دپخوانا چکی ناستو با بازی زیونو ددی اسمان کی منها ارض خونو و باز زیونو پا کی خالیو خصبا کی ناستو مقاعدا او زیونو د ناستی زن لوم پا کی چوکے مقرر کلیوی مقاعد جو دا مقاعد او زی دا ناستی طویلی شی لیس سامعی دا پار دا وقی خودو دا اگی ملائکو خبر تا بام وقی خودو کٹولی نوی نصبہ صبح ام پا کی واو ری دی فمن یستمع الان آسو که چه وس وقی دیم چر تلال شدیر خفیتا ور سراولی ملائک خمس غیب دان ندی که داغی ساوکیش تا ولیکن دغیب و نخون دی خبر او دیاد دا جنات چی دی دیو داغی ندیر چر تا پپٹ پپٹا باندس لو داغی با خیال نو اگا سوکا چه وکی دی وس یجد لو شعاب الرسدن نو اوبا ممی دخپل زند پارا شغلا تیارا خام خواب پی رازی خواب بچکی گی نا شعاب الرسدن نو حدیث کراغلیو چه ویشتی شی تا شیطان اوشتی شی پاگی ستوری باند نو حلاک شی کلا کلا پا گداسی چی کدا حلاکت نبچ شی نو پا حلاکت حسابی نمگلی شی بیا چر تپروتی دا دغا پشانتی مردار پشانتی و دے پاگی کم کوشش کئی دخپل ځان په زخم نه چا خبر ورسوم نو بیا خیر دې کمر شمو وکړه زمره دې مجبور دي هغه خپل مشر نه ښه زمره په باطل کې دې زور لګی کنه قرآن ذکر کله کله انسانانو ته ترغیب د پاره د جانور ذکروم کوي تاو داغین هم لاندی ہے چگی دیو مجازی مالک ما تحت دمر کوشش کیو دمر منڈی وی والعادیات ضبحن دا جناتم دا غصیب خواه دید باطل دا پار دمر پمنڈو او قرآن دے پا زیویلو سورہ سوافات کے عوضہ سے اللہ من استرق السمع کسوک وقت دی پا غلا باندے چرتا غلا کئی وقت سارن نہ کئی فات باہو شہاب مبین نو خلاص دے نشی شغلہ اور فسیخ داغیق پل حال بیانی پس نزول لقرآن نا چکلا قرآن نازل شو نو سو وگ نشی کے خودے او کا وگ کی دی نو شغلہ ورپسی استور ورپسی اللہ تا علم دے چیزی با کم استور باندی ویشتے شی نو چی اگا دغا استوری دی او کنور دی دیکھ سوک فیصلہ نشی کولی چوئی ابلیس دی ته وی چې تاسو لړ شئ چې کجره د استوري په ځای از زین نه نه خو دې لیو پرخ پکې نه راغله دا بیا ملائک نی دا بل سیخا او کنا غیس تورو کی کمی راغلی بولی چی ویشتی چی نو کمی پکی راشی کنا خوا اگی چلال و ویکاتن اس تورو کی سا کمی نو راغلی ہوئی خدا خبر دے اعتماد ندا دے اسرائیلیات تی دا خبرم او دام چوی کل دا انقلاب را گئے و پریشانی را لپا جناتو باندی نوی ابلیس اوی چلل شے او مالا دا ہر ازمکی نا خاور راوڑے دا ہر ازمکی نا کہا ربی ہو کہا جمی ہو کہا ارز میری والا خاور راوڑے نو چکم والا خاور اولی وا لمکی معظمینا اوغی بوئی کلنو بی دی کی چل لی خوا نو بیاوی دادر لدی پل راولی گلی جتا سلوڑ شے دا دیز معلوماتو که هر سچی دی خودل تری وی کنا در تفسیرو نو قبری سخاص حدیث کیا دا دیز کرنے راگا لگا دا سنورم جلال دین سیوتی دوری منصور کی دی ابن جوزی نا نقل کری دی خوبیام حدیث خونا دے چیو بان لچی اپلا واقعہ بیانی چیزو پس افر تلیو ما اما بان نیڈیر نا وقتا شو نو دا عاد او سمود پا زمکر آروانو او ایدا سے ناشنا عمارت او مکانات میولی دو وی آواز میں ترغاک شے چلنم نوس یو کامرہ دا یو شیخ پاکی ناس دے ناشنا غٹم ڈیرو نورم شکل محیبو عیبتناکو ایما سلام واچو هغه سلام واغستو او ایما ته وی چې یا سهل زدنم سهل بدادي خبره شروع کړل کې چې زما او د دې اول سره استاد او شاګردي ته رشوي ایما ته وی چې یا سهل نو یو خدای مې ولید او بل یو جوبه غوسته وا یو شوقه غوسته وا دا غټه چې خلق لوی لوی خلق کنه اچي نو یما از هغه په کتو مجدالا داس نه آشنا چې هغه سړی ته مې بیا پکار نو دا هغه شوقه ته مې کاته داس خاستا داس تازه او تازه چې لکه اوس ول چې راوړی د مارکیټ نه نو هغه هم پوه شو په ما باندې چې دی خو زما دی لباس ته حیران دی ما ته وی چې یا سهل ان البدن لا تخلق الثياب انما يخلق تخلقه روائح الذنوب وی دا جامه چې ده کنه دا دا بدن دا وجه نزلی گی دا بی گناهو نزلی بی دا شقه دا دا دی وصا وکالو شو ما سره دی که ما عیسیٰ علیہ السلام املی دلده او محمد صلی اللہ علیہ وسلم املی دلده او ایتو گورا دا سنگ دا او حیران شو مچی خودتو نبی آماتوی چه من انتا تسوکی اول خو ما سره تعارف وکړنه نو هغه وی چې زه د هغه جناتو نیما چې نبی صلی الله علیه وسلم په بطن نخله کې ولاړو تلاوت وکاو امون غواوري د امون پیمان راوړو ډیر مری د جناتو کنه نوی ما ته دا ناشنا خبر وکړه پیریان دا ټول خبر ناشنا دی چې په بدن سره جامه نه زړی دی خاص ویلی نو دا ټول واقعات اسرائیلیاتی چې نبی علیہ السلام ویلو تصدیق هم وکاو یا تکذیب هم وکاو کار خدای چې مفسر یې نه نقل کوي ځکه اخو مخکې خلق او جاری په دې پویدو ورسته چې تاسو دا خبره ملاو شي کنه هغه بیا دا نګوري چې حدیث دې کنه دې قوی دې کذیب ته په مخ باندې چې دې خلقو تاسو دونه دکړي کتابونه لیکلي دي دا واقعات چې دا غي نو خاص سند شته او عزیز پاره لیکلی چې دا خلک بیانونو کې پجومو کې پاکترونو کې وای کنه دې وخت سره خدایو مناسب ندی دغه خلکو قران نزد کې او دغه پسې شوی دغه کې وته دلچسپی حاصلې کنه ډیر واقعات مخه ترازی مونږه دې وجه نه بیانو چې کمزوری پکې ډیر کنه او دا قرآن تفسیر خو داس نشی که ده قرآن تفسیر خو باغی چه اغا بلکل سندن او روایتن صحیوی سه اشکال پی نی وانا لا ندری جناتوی منگا نپویگو او خلقوی پویگی دارسن خبر دی کس دن رکشوی نو یغیتو آیا اس بے در را پیدا کی او جناتوی لا ندری منگا نمخ کی پوئی دو نوست پوئی ہو پس نپوئی ہو پدے حقیقت باندی اشرن اریدا بمن فی الارض چد شر ارادہ کلشوی دا دا عذاب ارادہ کلشوی دا پاگچا باندی چپ دیزمکا کی دی ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړی دا په دې باندې رب خپل رشدا د هدایت رشدا د خیر او د برکت څنګه رشد مخکره دوه مطلب دی آیات کې چې په سبان نه پویګو په دې خبره چې دا پابندی ولګي دا مونږه بند کړی شو د اسماننا او څوکې مقرر شوې نو چې دې کې د الله سه حکمت دی اوس د دې دوه خو به خالی نه یا به الله په دې خلق باندې عذاب نازلی اشر اريدا او یا په الله خپل طرف نه خپل فضل او احسان او خپل دین را نازلی نو دا یو مطلب دی دویم دا چې الله رب العزت دا قرآن نازل که دنیا تا با دی پیغمبر باندی وحی جاری شوا نو چه دی که دا اللہ سا حکمت دی چه لده پخانو گن تکار ور سرکی که چه خو اللہ قانون بیان کرده سوره بنی اسرائیل کی کنا چیزہ اردنا انہو لکا قریتا امرنا مترفیہا اللہوی چکل دمائے رادوشی چکل حلاکو ما نو پیغمبرو لیکا موداغی غسردارانو مشرانو سرمایہ دارو تا ففسقو فیہا نو اغیب کے خلاف وردی شورو کی فدمرنا تدمیر علاکلی نو چی دی سرم دا چل کئی چوہی نازل کلاو پیغام راولی گو نو کچر دی خلق و انکارو کو خام خواب کئی چا منلی نا ترو سپور نخوا نو بیاو پی عذاب را لیگی او کنا دا دی چی دا قرآن نازل کلاو دید پارا چی پتی زمکی والاو باندی اقبل رحمت او توفیق دی ہدایت والاور کئی اس نپوی قرآن کی دمرا لوے کمال لکنا چیو زلے اور ادلے دے او پرشتیا چې خپل رب یې پیجندل لري ښا. ځکه حدیث کې چراغلی او دا غي دا مطلب دی. حدیث کې دا الفاظ راغلی چې الخير فی یدیک والشر ليس الیک، یا الله خیر او برکت ټول ستا په لاس کې دی، ټول مخلوق ستا ته ګوري بس، او شر ليس الیک سبحان الله، شرونه او فسادونه او گمراهه د دې وتا ته نسبت نشي کېدی. دا هم قانونو سورہ نساء کې هم ذکر کړو چې ما سوابک من حسنۃن فمن الله او ما سوابک من سیئۃن فمن نفسک. صحابوم تعملو عبد الله بن مسعود نا تپوسیو چې او داسې کار وشو دا کیږي داسې په خوا به هم کېده، خو په خوا خو دا نه وه چې د سر رګ یې وشلېده، دا خو اوس دا جنګ کېږي. عبدالله بن مسعود ته وی او الکو وادې وکړو دغه یې وکړو نکاح، خو نیوله مهر مقرر کړو، انله رخصتي شوې ده او الک مړ شو، که رګ یې وشلېده کار دې خو ناسه بدار راځي. وس هغه خارص چې وشو په دې کې ود الله خیرو، خو د دې خزي وسحو کمی وسو هغه ناشته ده. عبد الله بن مسعود ته وی چې دا خو جديده مسله ده، نوې مسله ده، دا قران او سنت کې نشته. قران کې او طلاق خبره شته چې طلاق ولا ورکینو هغه کې یو دی وی چې هیڅ نشته ده، نو نیم مهر نو ټول مهر خو متعاول ورکه جوړه جامول ورکه، او جنا مهر مقرر شوی نو بیا نیم مهر دا غي حق دی. ما خو طلاق خبره دا خو د موت خبره ده، نو مال مهلت راکه هر څومره چې میاشو کسور مهلت نو وګوره چې زه تاسو له بیا جواب درکم. نفین کان ثوابا فمن الله، که زما جواب صحیح وی او حق وی نو ګور زما نوم بناخله او فتوا کې و زما نوم نه لیکه، او که چروین کان غیر ذالک که صحیح نه نو فمنی فمن الشیطان. دا اصول دی چې د نیک عمل نسبت به الله ته کوي، او د خطای او غلطه نسبت به ځان ته کوي. دا اصول دي. نو داسې اصول دي چې جنات په یو سات کې زده کړی دي، چې د شر لفظ راغی نو وي اريد لا ندري اشر اريد، مونږ نه پوهیږو چې د شر اراده کړی شوی ده، داسې نو وي چې د شر اراده الله کړی ده. و شر لیس الیکا، دا معنی دا شر نسبت بتا تا نکی گی، نو اری دے راولو چی نسبت ایڑو اللہ تا ونشو، بس ارادہ کل شوی دا دا. او چی در رشدن ذکر راگی نو ارادا بهم ربهم التینو مواغست، دمرا دا اللہ دا ادب نا خبر دی، دیتا معرفت دا اللہ ہوئی کنا دا شرک خلق زکا کئی چه اغی خدای پی جندلی نیشو، اغی نی پی جندلی نو بس اغی دا ملی نوم کم گرنی، دا گٹی نوم کم گرنی، دا بوت نوم کم گرنی، دا پیرو پاکیر نوم کم گرنی، اغا ٹولی ہے دا اغی نیری گی لیکن اوی بیودس اینو ماخلا در دی خلق پڑونو کسو مرا خوفو دا غیر اللہ نا داو چې داو چې دی الله پیجندل نه ونه چې نه پیجندل نه دا څه قدر او عزت هم نه کاوه با بس قدر عزت ټول پیرانو او ملنګانو او غوسانو او قطبانو لور کړو خا چا و ته سجدي کولی او چا به شکرانه نظرانه کولی داو کا نمخ کثیر شو تفسیر کشاف لیکلیو چکل دا عرب واپس را لده سفر نکنا نو دی خبال تاواز کلیو چی اعوذو بکبیر هذا الوادی او شپا با پخیر خیرت تیر شوا نو چی رابلو ویلکا گوری شکرانوار کوای خوا دکه چی مونگ دیر پامن سر شپا تیر کلا دیر دسن خبر نشو نو گوری دا بیام زمونگ آجت رازی خوا نو چی رابلنو داغی کبیر او داغی عزیز پنم بے شکرانی ورکولی پی جند بے نا ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا سورہ نحل کی بھی دادا سے مشرکان بھی خواب خدای جی چا پی جندلی او شرک نکی دیتاو گو رکن خواب وی منگا نپوئی گو چی دا شر ارادہ کلی شوی دا پا حق دا آغا چاکی چی بزمکا کی دی ام اراده بهم ربهم رشدان یا اراده کړی دا په دې باندې خپل رب د خیر او د برکت د هدایت او د صلاحیت چې ایمان ول نصیب کړي او د رحمتونو او د برکتونو لایق یې ګرځي هیڅ پته نه لګي موږ یې نه پوهیږو د قران چې چانی کتل نه بخام خاوي چې پیریان درس نه خبري چې قران وګورن بیا به چری ځاس نه وي چې هغه خپل وی لا ندري لا ادري يوم یو دنه تیر شوی ده ها چې ته به چاس خبره مسله وکړه هغه به وی لا ندري لا ادري یره ما ته چیرې مې مزه نه پويګم ها نو دا خو لا ادري ده او خلق ته غیب دان وي وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ او لسم بیان داده چه بیشکا پا مونکی صالحان خلق شتا ده کمونگا قرآن نو او ریدلے او نو خبر شوی دا اللہ رب العزت کلامنا نوم پا مونکی نیکان خلقو یہ کنا ہر دمانا کی جاہلیت کی سمرا موحدینی کنا نزید خپل خلق په خوانو خبره کوي چې مونږ کې صالحین او موحدین خلق شته ومننا دون ذلک او په مونږ کې د دینه سیوا نور مشته غیر خلق ولي كنا ترائق قددا مونږ ډلې ډېر مختلفې ډلې ترائق قددا منو جوزی وی نور وی چی لکاغی بیاوی چی مونکی شیعگان شتا مونکی معتزله شتا ایوازی پا انسانانو که خونه دهی او مونکی جبریه شتا ده دا ټولی ڈالی چی پا دی انسانانو کی دین دا پاغی کم دی باطل فرق ترائقا لاری توی خمرات تینا خلق دے مذاہب بولی مذاہب ام دغد مذہب او مذہب تپیلی شی لاری تا چھ خلق پی روانی مسلک او مسالک نتورائی قید کراوڑی دا جمع طریقہ تندہ خمرات تینا خلق دے چھ مختلف طریقی ہے دی قددن اختلاف تپیلی شی وانا ظننا ان نعجز الله في الارض او زمونږه د مخکینه دا یقینو زکه هو الله ایمان نصیب کو چې انابت پکې وها سنه شعور پکې و دا چې خلق تعالی ایمان نصیب کوي کنه ها چې چرته یو رګیه د الله د وحدانیت سره لګی ذلی ها وی زمونږ د مخکې نه دا یقینو ځن په معنا دی یقین سره دی الله نعجز الله فی الارض چې کچره الله زمون په حق کې اراده وکي څه د مصیبت را کولو د مرض را کولو او حادثه مونږ باندې سره ولي لن نعجز الله بالارض مونږه د الله مقابله نشو کولای مونږ دا غره د عذاب نه ځان نشو خلاصول د الله مقابله سو کول شي لن نعجز الله بالارض ولن نعجزه هربا ان مونږه الله کمزور کول شو چې و تختو نه مقابله کول شو ولي انسان ته چې پیښه شي نو دوه کارونه یې کنه ښه یا که خپل زور په مومي نو دريږي وته لکه صحابه کرام چې بکل لاړ هر پله چې بلاړ او طارق ابن زیاد چا سپین تلاړ نا کیشته اوس وځولې هټولو امیرو کنا امیر ته اوس وکس نشي ویل بیا وی په کې ډېر او ته وی چې داز چې چلو کوس چې مونږه واپس ځو نو مونږ بیا په سکی ځو ناغو ته دغه وی چې کوم په لبا ځو ټټ کر مقابله کرانګي طارق کبر کناره دریا سفینه سوخت اغه طارق ابن زیاد چې دریا پغاړ باندې کیشته او سوزولې نو خندید دست برد او بشمشیر تیز و گفتوی خندل او په خپل تور باندې لاس راخ کو او هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست دا خو زمونږ ملک دی چې زمونږ د خدای ملک دی مونږ یې بندیان یو نغې کې دوه خبرې وي یو خو خپل لښکر لې اطمینان پیدا کاو چې دا مو وایي چې بیا به ځو بیا به چېرته ځو او بل هغه خلق هم ولیده که نه چې دا لمبې وي که نه وي لکه دا څهدی وي دی هغه کشتۍ وسوزول د باغی دومره رو پرې وته چې هغوی بس د مخکې نه فتحه شوي وو ښه نو جنات هم وایي چې د خدای مقابله څوک کولی شي نو چې پیښه شي چا باندې نو یا خو مقابلې ته ودرېږي او چې نه ودرېږي نو بیا د تیښتې ځای ګوري که نه نو پیریانو وایي چې دواړه کاره نشو کولی لن نعجز الله نا اللہ تا ادری دیشو توبہ چی کمزور ایکو مقابلو کن او نتی نتیخ تا کولیشو معلومی تیبا صورت رحمان او ریدلی انو کن چل تک اللہ کاروی لیدی چی آم عشر الجن والنسی ان استطواتو من تنخذو من اقتوار السماوات والارض فانخذو لا تنخذون الا بسلطان او تخت ہے زمان ته اجازت ته که تخته دیشه نشه تخته دیخه دا جنات اغا خبره که چنه تینا پا تیخت دان خلاصوله شو انه مقابله کوله شو دا لسم بیانو دا جناتو خواه پل عجز بیان کن دا لا عزمتی پڑه که راغل دیخه